Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do Twojego domu, wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Dodaj rywalizację. Dodaj temperament. Dodaj uznanie. Dodaj do ulubionych BMW serii 5. Teraz za 1870 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Minęła 18:00, program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Poniedziałek, 12 dzień listopada, czas na serwis. Jolanta Pawła, Kromuel Wójcik. Najpierw odbudujmy, a potem? Jak będziemy wiedzieli, ile to kosztowało, wtedy możemy negocjować z Niemcami. Mówi prezydencki minister o odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie. W Zalewie Sulejowskim utonęło dwóch wędkarzy. Poszukiwania trwały kilka dni. Pomnik Bohdana Smolenia stanie w Poznaniu. Nie wyobrażam sobie, aby ktokolwiek powiedział odbudowie Pałacu Saskiego nie. Tak w Polskim Radiu 24 mówił prezydencki minister Andrzej Dera. I dodał, że nasze pokolenie jest winne następcom symbol odbudowanej Warszawie, tak jak nam zostawiono odbudowany Zamek Królewski. Odbudowa musi odbyć się poza wszelkimi sporami politycznymi. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktokolwiek na odbudowie Pałacu Saskiego próbował jakiekolwiek interesy polityczne odgrywać. To jest po prostu polska racja stanu. Polska powinność, że ten pałac powinien stanąć odbudowany. Ale kto powinien za odbudowę tego pałacu zapłacić? Niemcy? Faktem jest, że Warszawę zniszczyli hitlerowcy i powinni za to zapłacić. Natomiast ja osobiście uważam, że my odbudujmy to. Jak będziemy wiedzieli, ile to kosztowało, wtedy możemy negocjować z Niemcami. Innej możliwości nie ma. Myśli pan, że Niemcy będą chcieli negocjować? Nie, myślę, że nie będą chcieli negocjować oni. No to co to za negocjacja? No to nie chcą, to nie będą z nami negocjować. Barokowy Pałac Saski został wzniesiony w 1661 roku w miejscu dworu, fosy i wału Zygmuntowskiego przez Jana Andrzeja Morsztyna. 38-latek, jego rok starszy kolega utonęli w Zalewie Sulejowskim w Łódzkiem. Mężczyzn od kilku dni szukało kilkudziesięciu policjantów i strażaków. Ciało jednego z nich znaleziono wczoraj. Dziś wyłowiono drugiego mężczyznę. Policję o zaginięciu powiadomiły żony. Mówiły, że pojechali nad zalew łowić ryby. Kontakt urwał się w piątek wieczorem i od tej pory nie dawali znaku życia. Wędkarze szukano wzdłuż linii brzegowej zbiornika. Po kilku godzinach w pobliżu miejscowości Karolinów w powiecie tomaszowskim znaleziono obozowisko zaginionych i samochód. Brakowało łodzi, którą mężczyźni wykorzystywali do połowu. Ciała wyłowiono z zalewu. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał kierowca, który potrącił na przejściu dla pieszych trzy kobiety. Do zdarzenia doszło w sobotę w Sarnowie w powiecie będzińskim w województwie śląskim. O szczegółach Paulina Kurek. Do tragicznego wypadku doszło poza terenem zabudowanym na drodze krajowej nr 86 w pobliżu Sarnowa. Po godzinie 17 kobiety przechodziły przez oznakowane i oświetlone przejście dla pieszych. Wtedy zostały potrącone przez 36-latka. Dwie z nich zginęły na miejscu. Trzecia trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Jak powiedział Polskiemu Radiu Katowice komisarz Paweł Łotocki z będzińskiej policji, czyn zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności. Aktualnie mężczyzna został po czynnościach zwolniony, został objęty policyjnym dozorem, musi wpłacić również poręczenie majątkowe. Ofiary wypadku to obywatelki Ukrainy. 39-latka i 44-latka nie przeżyły. Stan 46-latki nadal jest ciężki. Paulina Kurek, Polskie Radio Katowice. Z ustaleń policji wynika, że kierowca pojazdu był trzeźwy. W zabójstwo aktywistki z Charkowa Kataryny Handziuk może być zamieszany pomocnik deputowanego z ugrupowania prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. Mężczyzna został aresztowany. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Zatrzymany to Ihor Pawłowski. Był on pomocnikiem deputowanego Mykoły Pałamarczuka. Był do czasu, kiedy w zeszłym tygodniu znajomi aktywistki zaangażowani w wyjaśnienie jej śmierci wskazali na Pawłowskiego jako osobę zamieszaną w zabójstwo Kateryny Handziuk. Walcząca z układami korupcyjnymi aktywistka z Charkowa została oblana kwasem siarkowym. Zmarła w szpitalu na początku listopada. Aresztowany były pomocnik deputowanego miał według aktywistów przekazać pieniądze jednemu z zabójców Handziuk. Wcześniej w

przedsiębiorcą i kierujesz się dobrem Twojej firmy? Poznaj SUVy marki Jaguar, e-Pace oraz F-Pace. Teraz z zerową opłatą wstępną i ratą od 1499 zł netto miesięcznie. Do tego gwarancja i bezpłatny pakiet serwisowy Jaguar Care na 3 lata. Zyskaj podwójnie. Podpisz umowę leasingu swojego nowego Jaguara do końca roku i odlicz do 100% kosztów, zanim przepisy zmienią się na mniej korzystne. Więcej na jaguar.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 18. Trzecia godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. A co Państwo robili w ramach czynu społecznego? Na ten temat sobie tutaj rozmawiamy dziś przez cały program. A jak się okazuje, dla wielu z Państwa był to naprawdę ciekawy czas. No i unikatowa okazja do nauki. W dawnych czasach wraz z moją szkołą RZN-em uczestniczyliśmy w czynie społecznym przy porządkowaniu terenu wokół panoramy racławickiej. Także fajnie to wspominam, bo jeszcze zanim została oficjalnie otwarta, mogliśmy zobaczyć to dzieło. Aha, rarytas. Bardzo panu dziękuję za ten głos. Pytanie, czy teraz jeszcze czyn społeczny w ogóle funkcjonuje? Czy młodsi słuchacze wiedzą w ogóle, o czym rozmawiamy? A jak wynika z państwa telefonu, wiele akcji było naprawdę potrzebnych. Jak byłem młodym człowiekiem, należałem do harcerstwa i sprzątaliśmy w Poznaniu, ponieważ dzwonię z Poznania, jest tak zwany dom weterana i tam kombatanci mieszkali, chodziliśmy trzepać im dywany, sprzątać pokoje, jak również grabiliśmy liście nad stanęli jesienią i to, no tak, tak też to się odbywało. Czyn społeczny w domu weterana. Myślę, że taki czyn społeczny wielu młodym by się przydał. Dwie dwójki i siedem trójek do Państwa dyspozycji do godziny 19. Proszę zadzwonić do Helen, a my niebawem sprawdzimy, jak zmieniała się polska kuchnia w ciągu ostatnich 100 lat. Skrzyżujmy. z panią podzielę. Po godzinie 18:00 to teraz zajrzymy do kuchni. Ozorki w galarecie, czernica, krupnik na drupkach. W ciągu ostatnich 100 lat zmieniała się również polska kuchnia. Teraz z taką kulinarną podróż zabierze nas Leszek Mróz i może odnajdą państwo swoje ulubione smaki. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. I na co oni mogliby się w takiej przedwojennej Warszawie umówić? A jakiegoś dobrego karpia po żydowsku. Marek Trojańczyk, miłośnik kuchni przedwojennej. Krupnik na drupkach. Chyba na drugie danie najlepszy byłby kotlet de volaille z groszkiem zielonym i ziemniakami w koprze. I też pada takie zdanie, potem kino, cukiernia i spacer. W jakich przysmakach mogliby wybierać w takiej cukierni? Wuzetka i dobre białe wino. Na wsi brakowało wszystkiego. Chleb był rzadkością. To była uczta, jak był w domu chleb. Główne wyżywienie opierało się na ziemniakach. Na wszystkie sposoby przerabiało się ziemniaki, bo one były najłatwiejsze do zdobycia. Danie z ziemniaków, takie swoje ulubione? Tak, na przykład ziemniaczane placki, o które było bardzo łatwo, bo mamusia rozcierała jednego czy dwa ziemniaki i na patelnię i już było jedzenie. Dobre było jedzenie. Najważniejszą potrawą, która od zarania dziejów istniała w naszej kuchni, to jest rosół. Jerzy Poznański, znawca kuchni staropolskiej. Dawniej to było kilka rodzajów mięs gotowanych przez bardzo długi okres czasu. Rosół tak musiał mrugać tylko delikatnie, a nie gwałtownie bulgotać. Jedzono wszystkie kawałki mięsa przełożone do misy i zalane tą materią, w której się ważyło, dosmaczając to cebulą, lubczykiem. Mięso jak jedliśmy, to mięso jedliśmy z kur albo królików. Króliki latały sobie po polu, rosły i rozmnażały się, jedliśmy mięso królicze. Mamusia robiła, gotowała na tym zupę, a mięso gotowane bym się jadło. Wtedy się nie przyrządzało specjalnie na wsi. Jak brakowało mięsa, robiliśmy nóżki w garalecie. Pani Maria z restauracji Mozaika, w której podaje się potrawy z okresu PRL-u. Synaderki w sosie własnym, wątróbkę z cebulką, ozorki w garalecie. Kurczaka przerabialiśmy na pieczonego łódka tam. A na deser? Deser takie bardzo perylowskie, pależowski deser. To racuchy były. A z jakim dżemem? Truskawkowym, śliwkowym, jakikolwiek, jaki mieliśmy. To jest czernina, była podawana kiedyś jeszcze, jak ktoś dostał czerninę, to po prostu była czarna polewka, jak się młody mężczyzna zalecał do dziewczyny i rodzice zaprosili go na kolację. Jak dostał czerninę, to już nie musiał dostawać odpowiedzi, została odpowiedź negatywna. Czernina to jest na Podlasiu jest gotowana z krwi, się zabijało kiedyś zwierzęta, świnie dokładnie, to jest z tej krwi gotowana na Podlasiu. Ogólnie czernina jest gotowana z kaczki na słodko. No, czernina, bardzo dziękuję. Może później, może następnego dnia na obiad, co państwo na to? A o tradycyjną polską kuchnię pytał Leszek Mróz, a pomagała mu Agnieszka Szwajgier. Dodajmy, ten materiał jest efektem warsztatów dziennikarskich, które prowadzili dziennikarze. Zapraszamy do Trójki w ramach projektu Akademia Patriotyzmu, organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II przy współpracy z Muzeum Historii Polski. Głos w sprawie apelu ekologów był ważnie jesienią grabić liście. Chciałem zabrać głos w sprawie audycji o jeżach. Oczywiście jak najbardziej jeże należy chronić, natomiast no, padło tam jedno bardzo szkodliwe, stereotypowe sformułowanie, że jeże przyganiają żaby. Oczywiście tak jest, ale co komu szkodzą żaby? To one również zjadają ślimaki, zwłaszcza te, których nie chcą jeść ssaki i ptaki. A poza tym płazy, czyli żaby, ropuchy, traszki, u nas salamandry, to są jedne z najszybciej ginących kręgowców na świecie, także no, szkoda, żeby taki stereotyp szkodliwy został bez komentarza. Mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie mógłbym. szukam tych najrzadszych. Naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć. Naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego mi brak, to wszystko, czego ja nigdy nie będę miał. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego mi brak, to wszystko, czego ja nigdy nie będę miał. Otwórz oczy, zobacz sam. Co zechcesz, powiedz tylko, naprawdę na dużo mnie stać. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę, czego mi brak, to wszystko, czego ja nigdy nie będę miał. Otwórz oczy, zobacz sam. Przed nami mgła. Zamykam oczy, nie chcę widzieć, nie chcę czuć, czy to cudownym jeszcze czynem młodzieży była tak zwana niewidzialna ręka. To była młodzież pomagająca ludziom starszym. Nie zawsze nawet ujawniali się. Bardzo pani dziękuję za ten głos. Może powinniśmy wrócić do takiego pomysłu, do takiej inicjatywy. 2 2 7 3 do państwa dyspozycji. I ten numer jeszcze się państwu przyda do godziny 19. Mamy bowiem ostatnie zaproszenie, ale to już naprawdę ostatnie, najjutrzejszy koncert Trójcy Anny Marii Jopek i Branforda Marsalisa. Proszę nas słuchać do 19. Zapraszamy do Trójki. Ale zanim będziemy rozdawali te zaproszenia, mam dla państwa jeszcze jeden temat, kolejny temat. Wszelkie rocznice, jak wiadomo, są dobrą okazją do wspomnień. Tak też było i tym razem, bo czy na co dzień zastanawiamy się, co było przed 100 laty w miejscu, gdzie mieszkamy, spacerujemy, a może gdzie pracujemy? Jeśli akurat nie trafimy na wycieczkę z przewodnikiem, często nie orientujemy się, jaką historię skrywają uliczki, po których chodzimy. Dzisiejsze zabudowania przemysłowe to pozostałości terenu przemysłowego cegielni Kawęczyńskiej pana Grancowa. Tu zaś pierwsze spa, salon urody. Pan tu mieszka może w tych okolicach? Mieszkam. Tu było zagłębie edukacyjne. Zna pan troszeczkę te rejony? No bardzo słabo. A od dawna pan mieszka? Parę lat już mieszkam. Ale wie pan, że tu jest jedna szkoła, druga, tam internat? No, oczywiście, że wiem. Szkoła bardzo dobra, Batorego. A tam na górnośląski internat był dla pań kiedyś jeszcze? Jest był, tak, tak. I tam był akademik dla studentów. Tam w okresie dwudziestolecia powstało zagłębie edukacyjne, którego jednym z elementów było gimnazjum imienia Stefana Batorego. Architekt, warszawianista Grzegorz Mika. Poza tym tutaj w sąsiedztwie przetrwał jeszcze częściowo zniszczony gmach dawnego gimnazjum żeńskiego imienia Kochanowskiego, tam gdzie jest basen i taki ośrodek sportu. Pod numerem 44 przy rozbrat budynek Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Pierzei ulicy Rozbrat stoi sobie do dnia dzisiejszego. Tu mieszkam już 50 lat. Tu była szkoła, później tam dalej szkoła. Ja jeszcze nie miałam 6 lat, jak wojna się zaczęła. Cegły wynosiłam, te park, co tu jest, to drzewa sadziłam. Naprawdę? Tak, kochana. 50 albo w 51. Skąd pani miała sadzonki? Dostawiliśmy, że musimy iść na czyny, tak? Czyny społeczne. I dostawało się sadzonkę i trzeba było sadzić? Trzeba było sadzić. Dużo osób było? No sporo było, bo to wszystko młodzi nie powie, że nie pójdzie. Trzeba było? No trzeba było. Ale niech pani zobaczy, jaki piękny park. No piękny, ja jak patrzę, to mi się podoba. Ale tu jest taki budynek. O, ten. Ten i ten to jest stary budynek. Przedwojenny, czerwony jest też przedwojenny. Tutaj na Solcu funkcjonowały zakłady przemysłowe, warsztaty, Citroena, gazownia miejska. Tu na rogu jest ASP. To jest budynek, w którym współcześnie mieści się Akademia Sztuk Pięknych. Powstał w 23 roku projektu pana Tołoczki, zaś przy ulicy Górnośląskiej do dnia dzisiejszego stoi Akademik Żeński, tak zwany akademiczek, też budynek zbudowany właśnie w latach 20. Czyli tak naprawdę to chodzimy na ten spacer, ale nie znamy historii. No znamy trochę historii, ale nie tak jak powinniśmy znać. Ta Górnośląska tutaj po tych skotkach to jest malownicza i tutaj właściwie wszystkie domy się ostały. Piękna sprawa, tak. Tak jak w Warszawie na ogół nie ma górek, tak tu jest górka. Duża góra. Nie, jak staruszek musi iść pod górkę, to się męczy, tak. Może to malownicze, ale nie dla wszystkich wygodne. No nie, ale dobre, bo trzeba je ćwiczyć. Ćwiczenia z historii warszawskich ulic próbowała przeprowadzić Ewa Dudzińska. 27 minut po godzinie 18. Czas na pogodę. pogodę. Deszcz w nocy na wybrzeżu i Pomorzu, mgła na północy oraz wschodzie ograniczająca widzialność do 200 metrów. Na południu kraju mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od 4 stopni na wschodzie, około 6 stopni w centrum, do 11 stopni nad morzem. Chłodniej na południowym wschodzie od 1 do 3 stopni oraz w kotlinach górskich od minus 2 do 0. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty z kierunków południowych. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Rozmawiamy dzisiaj o czynie społecznym. W tej sprawie głos od Państwa. Jeden czyn społeczny to jest taki klasyczny. Ja jestem z rocznika 77 i to było jakieś tam sprzątanie podwórka. Natomiast ciekawszy jest drugi czyn społeczny, jaki przeżyłem w latach 90. w liceum. Mianowicie polegało to na tym, że dyrektor naszej szkoły szukał jakichś ochotników na odnawianie jakichś tam krzeseł. Przypominam, rocznik 90. któryś, czyli formalnie te czyny społeczne już wyszły z obiegu. No i oczywiście my tam się z parą chłopakami zgłosiliśmy, krzesło odnowiliśmy, po czym nikomu nie powiedzieliśmy, że te krzesła już zostały odnowione i korzystaliśmy z tej okazji jeszcze wielokrotnie. No i po prostu schodziliśmy sobie z wybranych lekcji, paliliśmy sobie papieroski w kotłowni, było bardzo fajnie. No i oczywiście zareagowała nasza wychowawczyni, bo najczęściej wybieraną lekcją, na której szliśmy na ten czyn społeczny, to była matematyka. No i poszła podobno do dyrektora z jakąś tam prośbą czy z aferą, żeby nas napomniał, żebyśmy już tak z tym czynem społecznym nie przesadzali, bo jednak matematyka jest trochę ważniejsza i dostała od tego dyrektora naganę. Że jak można temperować młode osobniki, które wykazują się jakąś tam inicjatywą. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. 18 minut do 19. 2 2 7 3. Ten telefon niebawem państwu może się bardzo przydać. Slept on the banks, on the leaves of a banyan tree. And all of these spirit voices rule the night. Some stories are magical, meant to be sung. Song of the mouth of the river when the world was young. And all of these spirit voices rule the night. Walk to Brewhome's door, along the path of river stone. Women with their nursing children seated on the floor. We join the fevers and the broken bones. Lime-green lizard scuttles down the cabin wall. And all of these spirit voices rule the night. Sing rainwater, seawater, river water, holy water. Wrap this child in mercy, heal her, heaven's only daughter. All of these spirit voices rule the night. Numb, my feet were lead. I drank a cup of herbal brew. Then the sweetness in the air combined with the lightness in my head. And I heard the jungle breathing in the bamboo. Saudações, da licença, un momento ci lembro chiamania. Será tudo, será nada, dipende coração. Será breve ou será grande, depende da paixão. Será sujo, será sonho, cuidado coração. Será noite, será tarde, será coração. E confia na força de amanhã. Turura, turura, turura, turura. Azarian i Spirit Voices w Trójce. 25 minut do 19. Już za kilka dni w Warszawie rozpocznie się nowy międzynarodowy festiwal muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. Potrwa od 23 dnia listopada do 1 grudnia. Rozpocznie się koncertem z okazji 85. urodzin Krzysztofa Pendereckiego. Przez 9 kolejnych dni w 5 warszawskich salach koncertowych odbędzie się w sumie 11 koncertów symfonicznych, kameralnych, folkowych i elektronicznych. To propozycja nie tylko dla melomanów, przekonuje dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski. Eufonie to pierwszy festiwal muzyki Europy Środkowo-Wschodniej. Zaczyna się 23 listopada i trwa do 1 grudnia. Zaczynamy urodzinami maestro Pendereckiego, 85-lecie maestro. To jest wielkie wydarzenie, to jest wielki artysta z Polski, ale o światowej renomie. Również gościmy Orvo Parta, to jest wybitny artysta estoński, który przyjeżdża, no muszę powiedzieć, że wielkie starania, żeby przyjechał do Polski, ale tak wszystko się udało, że pod koniec listopada będziemy mieli przyjemność go usłyszeć. Ale nie tylko on. Wielkie orkiestry z Budapesztu, z Estonii, z Nospru, warszawskie orkiestry, Aleksandra Kurzak, maestro Kasprzyk, ale również też muzyka elektroniczna, jak choćby Michał Jacaszek. Naprawdę wiele, wiele różnych rzeczy się dzieje. Gramy nie tylko muzykę symfoniczną, nie tylko muzykę poważną, klasyczną, ale również muzykę elektroniczną i folkową. Codziennie inny koncert, codziennie inna estetyka. Mógłbym śmiało zaryzykować, że jest to święto muzyki, które zaczyna się 23 listopada. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą posłuchać, nie tylko tych, którzy mają specjalne kompetencje i kwalifikacje w zakresie doświadczania tej muzyki, ale również tych, którzy zaczynają, raczkują, początkują i wydaje nam się, że ci wielcy artyści to jest dobry początek wielkiej podróży muzycznej przez dorobek Europy Środkowo-Wschodniej. Polecamy i zapraszamy na festiwal Eufonii, festiwal w Warszawie, a już teraz mamy dla Państwa 4 ostatnie zaproszenia na jutrzejszy koncert Anny Marii Jopek i Branforda Marsalisa w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Początek tego koncertu o 22:00. 2 dwójki i 7 trójek. To od teraz, bo wiem, że Państwo już dzwonili wcześniej. Od teraz proszę dzwonić do Heleny. Wyskoczył oknem, a za kotem pies. Za nimi koń i przyszła kolej na mnie, skacze razy 5. Skoczył kot, a za kotem pies. Za nim koń, a za koniem ja. Razy 5. Skacze razy 5. Nie ma cię. Kolejny pstrąg wyskoczył z wody, a za pstrągiem karp. Za nimi ja, bo w wodzie też wystąpił nagły ciebie brak. Najpierw pstrąg, a za pstrągiem karp. Potem ja, potem morski kot. Morski pies, a na końcu kot. Nie macie za mną. Nie ma cię, wystarczy świat. najpierw pstrąg, a za pstrągiem karp, potem ja, potem morski koń, morski pies, a na końcu kot. Nie ma cię, moja śmiercia pies. Skoczył kot. 20 minut pozostało do godziny 19. Sponsorem obchodów Narodowego Święta Niepodległości jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Reportaż w Trójce. 7 dnia października 1918 roku Rada Regencyjna wydała orędzie ogłaszające powstanie niepodległej Polski. Kilka dni później regenci przejęli władzę nad armią. Wkrótce szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wydał rozkaz nakazujący organizację dywizji jazdy. To był początek polskiej kawalerii. Stworzona w 1920 roku Centralna Szkoła Jazdy wykształciła wielu świetnych kawalerzystów. Dziś o etosie tej służby przypomina Federacja Kawalerii Ochotniczych, organizujących między innymi defilady. O niej właśnie w reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej na pierwszym miejscu koni. Jeszcze raz przejazd. Taki lat koporczyków kawaleryjskich ostatni raz widziałem na bojach krakowskich podczas Wielkiej Rewii Kawalerii, która była nawiązaniem do przedwojennej rewii. A dzisiaj z różnych części Polski przyjechali koledzy. Z Krakowa, Ostrołęki. Nagrodźmy brawami tych młodych ludzi, którzy łączą w sobie pasję z umiłowaniem historii. Pluto trójkami! Marsz! My jako kawaleria ochotnicza pojawiamy się tutaj z prawdziwymi końmi jako kustosze tradycji. Z rozłopotanymi proporcami pomkną w galopie szczelcy konni, szwoleżerowie i ułani. Zobaczcie, jacy zdyscyplinowani. To nie tylko sam kawalerzysta, ale to również jego nieodłączny przyjaciel i druh, czyli koń. Można we wspomnieniach znaleźć zapiski, że o urazach kawalerzystów meldowano tylko jednemu przełożonemu, a z kontuzji konia składano raport w kilku różnych miejscach. Gdy serce łana położysz na dłoń, na pierwszym miejscu panna, przed panną tylko koń. Zmocni! Ludom dobrze było! Do pokazu wyszkolenia władania lancą! I teraz lancierzy, nie masz pana nad łana, nad lance broni. Trójkami w prawo! Marsz! No trzeba stanowczo powiedzieć. Mnóstwo mamy różnych współczesnych jednostek wojskowych, ale niewiele jest takich, które noszą barwy pułków przedwojennej kawalerii. Marzeniem żołnierzy, oficerów pułku, którzy przeżyli II wojnę światową, było to, aby tradycje tej formacji wojskowej były kultywowane przez współczesne jednostki wojskowe. Można powiedzieć, że te tradycje pułku nigdy nie zginęły. One są do dzisiaj kultywowane zarówno przez ochotników, jak i zawodowe wojska. Batalion czołgów przejął tradycję 1. Pułku Łanów Krechowieckich. 1. Batalion Zmechanizowany przejął tradycję 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. 2. Batalion Zmechanizowany przejął tradycję 9. Pułku Strzelców Konnych z Grajewa. I Batalion Dowodzenia przejął tradycję Pułku 3. Strzelców Konnych. Wojsko od nas się uczy tego, kim byli szwoleżerowie, kim byli łani, strzelcy konni, jak wygląda wypicie tastu za zdrowie konia, czym są żurawiejki. To wszystko oni się uczą od nas. Piosenka mówi, że łani to chłopcy malowani. I chyba rzeczywiście piosenka miała rację. Jako, że to jest zdjęcie 1. Pułku Ułanów Krechowieckich w roku 20. Proszę popatrzeć, jaka różnorodność mundurów występuje wśród tych żołnierzy. Bo jak widzicie, tutaj są z różnych armii mundury. Barwny ich strój. To też jest cytat z piosenki. To wytrzymuje do godziny 12 i śpiewa z nami Zdrowie Konia. To są pierwsze słowa refrenu. Mamy tutaj kadrę oficerską 11. Pułku Ułanów w czasie ćwiczeń w latach 30. Jest to rok 35. Możemy zobaczyć, że praktycznie rzecz biorąc nie ma tutaj dwóch jednakowych mundurów, mimo że z jednego pułku. Pół cywilny, pół wojskowy, 11. Legionowy. Mówiła żurawiejka o przycia na kołnierzach tych panów. Oficerów. Chyba tylko jeden z nich, aczkolwiek reszta ma gdzieś ręce z tyłu, ale chyba tylko jeden z nich w ręku nosi rękawiczki. A są to lata 30, czyli już regulaminy mundurowe od pewnego czasu obowiązują. Tutaj mamy kartę rotmistrza. Jego pobory wynosiły miesięczne 570 zł, ale potrącenia. Podatek specjalny 62 zł, kwatery gminne, oficerskie domy wypoczynkowe też były w potrąceniach, prenumerata przeglądu kawaleryjskiego, Liga Ochrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Polska Zbrojna, prenumerata 3 zł, rata na węgiel, Liga Morska i Kolonialna. Też obowiązkowe potrącenie. Składka na Polski Biały Krzyż, Polski Czerwony Krzyż. Łódź podwodna jest skreślona, ale jakaś inny podatek. Na klub sportowy, na używanie bryczki. Towarzystwo Wiedzy Wojskowej, Rodzina Wojskowa. Składka na pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Biblioteka Pułku i zostaje mu 357 zł 32 groszy. Brawo! Brawo! Do złożenia wiązanek liczy. Marsz! Koledzy, stoimy przed grobem pierwszego kawalerzysty II Rzeczypospolitej. Stanisław Szymonowic w XVIII wieku w popularnej encyklopedii napisał: koń jaki jest, każdy widzi. Gdyby znał Wieniawę, mógłby powiedzieć: szwoleżer jaki jest, każdy widzi, ale też Wieniawa jaki jest, każdy widzi, bo to był człowiek nietuzinkowy. Na wezwanie Piłsudskiego przybył do kraju. Przede wszystkim zasłużył się jako dowódca pierwszego pułku szwoleżerów. Potem mianowany generałem brygady otrzymał nowe stanowisko. Stanowisko ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie. Podjął się tego zadania, mając tylko jedno życzenie, że będzie mógł na mundurze dyplomatycznym przy butach nosić kawaleryjskie ostrogi. Cześć jego pamięci. Przede wszystkim był wielkim patriotą. Otrzymał dwukrotnie Virtuti Militari. O to nie pamiętamy. I był wyznaczany przez marszałka Piłsudskiego do najcięższych zadań. Był jego adiutantem przez długi okres czasu, kiedy toczyły się ciężkie walki w czasie przewrotu majowego. Wieniawa był zakładnikiem na moście. Groziło mu utrata śmierci w wypadku nieudanych działań. Był odpowiedzialny też za pochówek marszałka w katedrze wawelskiej, gdzie kardynał Sapieha nie był zbyt przyjazny marszałkowi Piłsudskiemu i chętny do tego pochówku. Legendy mówią, że może nawet Wieniawa zagroził bronią kardynałowi. W każdym razie jest to możliwe przy jego fantazji, jego miłości do marszałka. W 1938 roku został ambasadorem w Rzymie. On zawsze stronił od polityki, on nie chciał być politykiem. Wieniawa zawsze mówił, że on chce zostać kawalerzystą. Mówił, że jako polityk nie może popełniać głupstw, ale musi robić świństwa. A jako kawalerzysta może robić głupstwa, ale nie może robić świństw. Rzym był ostatnim miejscem, które mieliśmy nadzieję, że dobry ambasador potrafi wyrwać Rzym z paktu osi, z paktu z Hitlerem. Niestety Wieniawie to się nie udało, ale dzięki jego staraniom ambasada w Rzymie działała do 1940 roku. To jest niesamowita historia, kiedy Polski już nie było, Włosi byli sojusznikami Hitlera, a ambasada Polski funkcjonowała w Rzymie. Ba, Włosi finansowali przerzuty polskich oficerów, polskich żołnierzy, finansowali te przerzuty do Francji, gdzie wiadomo było, że będą z nimi walczyć. W 1990 roku nastąpiło sprowadzenie zwłok Wieniawy do Polski, do Krakowa. Egzekwie w katedrze mariackiej, warty przy trumnie pełnione przez oficerów, przez generałów, przez weteranów kawalerii. Wielki konduk, który ciało złożone na lawecie armatniej, konduk złożony z kilkudziesięciu samochodów wojskowych, odkrytych samochodów terenowych, udał się dookoła plant, dookoła całego Starego Miasta przejechał plantami i udał się na cmentarz Rakowicki. Na czele tego konduktu pogrzebowego szedł samotny kary koń. I tu właśnie w 90 roku spoczął Bolesław Wieniawa-Długoszowski. W kwaterze legionowej żołnierzy legionów polskich jest tutaj pochowany m.in. Belina Prażmowski, twórca legionów polskich, twórca polskiej kawalerii. Dobrze! Dłoń! Aż ciężko powiedzieć słowami, jacy ci ludzie byli w obyciu, bo oni byli jednocześnie szaleni, ale i ostrożni. Oni mieli tak niesamowitą fantazję, ale nie we frywolnym tego słowa znaczeniu, tylko fantazję z dobrym smakiem. To jest jedno z najpiękniejszych polskich słów. Jazda polska, kawaleria, człowiek i koń. Wierny towarzysz tego żołnierza, najwierniejszy. Nigdy nie zostawił na przykład rannego ułana czy szwoleżera w kawalerzysty na placu boju, ponieważ stał przy nim, sam często zginął. I taka ciekawostka związana właśnie z końmi kawaleryjskimi. Grudziądzu jest jedyna na świecie. Na Błoniach Nadwiślańskich powieszona w 2006 roku tablica poświęcona koniom bojowym kawalerzystów. Na Błoniach Nadwiślańskich, które przez cały okres międzywojenny były areną defilat, promocji oficerskich, mszy polowych świętych, wszystkiego co najpiękniejsze, co było związane z polską kawalerią. Bo wszak ona z Grudziądza wyszła. 15 sierpnia 1920 roku, data szczególna dla Polski, marszałek Józef Piłsudski podpisał rozkaz o utworzeniu w Grudziądzu Centralnej Szkoły Jazdy. Generał Zygmunt Podchorski, który był najwybitniejszym komendantem od 28 do 35 roku, który stworzył sławę tej szkoły, pisał w swoich wspomnieniach: Centrum Wyszkolenia Kawalerii to nie była elita. Tutaj kształcono elitę. Nie tylko uczono jazdy konnej, sztuki wojennej, wszystkiego, co jest z wojskiem związane, ale uczono także języków obcych, historii. Oni musieli świetnie jeździć konno, uprawiali sporty, szermierkę, jeździli zimą na nartach, na szybowcach latali, w Grudziądzu było lotnisko. Także uczono dobrych manier. Oni świetnie tańczyli, musieli się świetnie zachowywać. Jesteśmy w kolebce polskiej kawalerii, czyli w Grudziądzu. Materiały historyczne Księgi Kawalerii Polskiej, tom 48, mówiący o tym, co działo się w Alma Mater polskiej kawalerii. Wspomnienia tych, którzy kończyli tą szkołę. Grudziądz uchodził za podchorążówkę snobistyczną, w której służyła młodzież ziemiańska lub inteligencka. Tak było naprawdę tylko w pierwszych latach istnienia szkoły. Również w moim roczniku znaleźli się Radziwiłł, jeden Sapieha, jeden Lubomirski, jeden Potocki, a nawet austriacki książę. Tytuł ten nie zwalniał od zgolenia głowy, oczyszczenia konia, od pełnienia służby nocnej czy stajennej. Nie ma kawalerzysty bez konia. Dlatego podchorążowie rezerwy bardzo dobrze zapamiętali swoje pierwsze spotkanie z koniem. Nie biegać po stajni, żebym was dwóch w jednym boksie nie zobaczył. Zrozumiano? No tak, baczność. Kierunek stajnia. Równym krokiem marsz. To były komendy wydawane przez naszego wachmistrza. Współczesna kawaleria, tylko konie się zmieniły, mechaniczne. To jest ta sama fantazja, ale obok nich stoją ci właśnie pasjonaci z tych ochotniczych szwadronów kawalerii polskiej. Więc oni nie dość, że mają wiedzę taką, jak miał podoficer czy oficer przedwojenny, to kultywują te tradycje, mają te zachowania, ćwiczą tak jak oni, według regulaminów kawalerii. Co jest najciekawsze z tego wszystkiego? Że ci młodzi ludzie, którzy tu służą, 20-kilkuletni żołnierze szeregowi, oni są dumni z tego. Oni chcą to kultywować, więc muszą znać historię pułku, muszą wiedzieć, gdzie pułk toczył bitwy. Razem świętujemy te bitwy. Czyli jak przychodzi kampania jesienna, a nie wrześniowa, chciałbym podkreślić, jeździmy po miejscach bitew naszych pułków. I razem z naszymi kolegami z ochotniczych szwadronów kawalerii, razem świętujemy, organizujemy eventy i pokazujemy. To jest tradycja, to jest nasza historia, którą dziedziczą żywi współcześni żołnierze. Szable! Dłoń! Był to reportaż Urszuli Żutowskiej-Tomaszewskiej Na pierwszym miejscu koni. Sponsorem obchodów Narodowego Święta Niepodległości jest PGE Polska Grupa Energetyczna. On the run, we take the evening train. Ride it there to ride it back again. You tell a story how you want to be. In the narrative, I look for me. Every beat, my heart is in your mouth. You drink me in. Save me, I am a hurricane.